أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور آپ اپنے چہرے کو گردن کو لوگوں کے سامنے بطور تکبر کے ٹیڑھا نہ کریں اور زمین پر اکڑ کر نہ چلیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے اور آپ اپنی چال میانہ رکھیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ اور اپنی آواز کو بھی پست رکھیں بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے کیا لوگ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا تابع کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اور پورا کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو نظر آنے والی ہیں کچھ نعمتیں کچھ چھپی ہوئی ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی روشن کتاب ہے اعتراض اور شکوے کی باتیں کرتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن کی جسمانی کتابوں کی اتباع کرو تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا ہم تو اتباع کرتے ہیں ان باتوں کی جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے فرمایا کیا آبا و اجداد اور وہ شیطان دعوت دیتے رہیں ان کو جہنم کے عذاب کی تو تب بھی ان کی وہ بات مانتے رہیں گے. بہرحال کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا, وہ محسن اور نیکی کرتا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اور اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھتا ہے, اللہ ہی کی طرف تمام امور کو لٹایا جائے گا. جس شخص نے کفر کیا, اے نبی آپ کو اس کا کفر پریشان نہ کرے, ہماری طرف ہی سب کو لوٹنا ہے, ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دیں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا ثم نسترہم الی عذاب غلیظ, ہم تھوڑی مہلت دیں گے ان کو, پھر ان کو پکڑ کے لے آئیں گے سخت عذاب کی طرف. اے نبی آپ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو پھر ان سے پوچھیں کہاں چلے جا رہے ہو, اکثر لوگ تو حقیقت حال وہ جانتے ہی نہیں ہیں, اللہ کو کیسے جاننا ہے. اللہ ہی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے, اور اللہ بادشاہ ہے تعریف والا ہے. اگر تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیے جائے, والبحر یمدہ من بعدی, اور اس کے بعد تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیے جائے, پھر سمندروں کے ساتھ سب آت و ابحر سات سمندر اور بھی ملا دیے جائیں سیاہی کے طور پر, تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے قدرت, اس کی باتیں, اس کی نعمتیں لکھی جو جا رہی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ نے جو تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرے گا, یہ کوئی مشکل نہیں. کہ نفس واحدہ, ایک نفس کو پیدا کرنے کے برابر ہے. اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں, دن کو داخل کرتا ہے رات میں, سورج اور چاند کو چلا رہا ہے, اور سارے یہ ایک وقت تک چلتے رہیں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت کی بات ہے. بلا شبہ اللہ وہ ہے جو برحق ہے, اور جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ جھوٹ اور باطل ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور بڑا ہے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کی. ان میں سے یہاں تک ہم بات پہنچے تھے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت وہ کرتے ہیں کہ اپنا چہرہ, اپنی گردن, اپنا منہ لوگوں کے سامنے ٹیڑھا نہ کرنا, اس لحاظ سے کہ تکبر ظاہر ہو. بعض دفعہ نا گردن ایسے منہ سا بنانا, یوں وہ ہر عرف کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, کس طرح گردن ٹیڑھی کر کے تو وہ منہ بناتے ہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. لقمان رضی اللہ عنہ کی نصیحت کی پہلی نصیحت تو بیٹے کو یہ کی تھی کہ شرک نہیں کرنا, یہ گویا کہ ایمان کی بات ہے. پھر حسن سلوک کی دوسری نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, وہ خلاف شرع حکم دیں تو بات نہیں مانیں. پھر تیسری نصیحت کی کہ نیکی کوئی بھی ہو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور وہ کہیں بھی ہوگی تو اللہ پاک میدان حشر میں اس کو حاضر کر دیں گے, وہ ضائع نہیں ہوتی, چھپتی نہیں, گم نہیں ہوتی. آگے چوتھی نصیحت کی نماز پڑھنے کی. پانچویں نصیحت کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, تو اس پر جو کوئی تکلیف آئے گی اس پر صبر کرو. آج کے سبق میں چھٹی نصیحت ہے تصاعر, صاد عین اور را. سعرا عربی زبان میں اونٹ کے ٹیڑی گردن کو کہتے ہیں. یہ اونٹ جو ہوتے ہیں مختلف ان کی قسمیں ہوتی ہیں, پھر مختلف اونٹ جو ہے زیادہ طاقت والے ہو کے بہت مست ہو جاتے ہیں, ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, وہ کاٹتے ہیں, پھر ان کو کوئی بوئی سی وغیرہ منہ باندھ دیتے ہیں اس طرح. تو اونٹ جب زیادہ مست ہوتا ہے تو وہ گردن ٹیڑی رکھتا ہے, زیادہ طاقت والا جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. یہی اور جانوروں کی بھی بات ہے. تو سارا اصل میں اونٹ کی ٹیڑی گردن کو کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ بھی اس وقت مست ہوتا ہے اور خطرناک ہوتا ہے, وہ ٹیڑی گردن جو اس کی ہوتی ہے. یہاں پر لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ خطرناک حالت میں گردن کو ٹیڑی رکھتا ہے, اس کی وہ سختی کا اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو, تو متکبر ہونے کی اس کی بھی دلیل ہے. تو ایسی گردن اپنی لوگوں کے سامنے ٹیڑھی نہ کرنا جس سے غرور, نخرا, تکبر ظاہر ہو. ویسے اتفاق سے ٹیڑھی یا بیماری سے ٹیڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے. آگے جی ساتویں نصیحت کی, ولا تمش فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختار فخور, اکڑ کر متکبرانہ انداز میں اس طرح چلنا منع ہے. اور 15 پارے میں فرمایا کہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اکڑ کر چلنے سے کیا فائدہ ہے, نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے اور نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے. انسان کی کیا اکڑ ہے, ذرا سر میں درد ہو ساری اکڑیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. انسان تو بہت کمزور ہے لیکن تربیت صحیح نہ ہو تو یہ جانوروں کو کراس کر جاتا ہے نا, پھر جانور پیچھے رہ جاتے ہیں. اولئک الانام بل مضل, تربیت ٹھیک ہو تو یہ اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. الانسان علی نفسہ بصیرہ, سب سے اونچا انسان ہے جو اپنے آپ کو دیکھے. حدیث میں کیا فرمایا, الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت, سب سے عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, میری حقیقت کیا ہے, حیثیت کیا ہے, چار دن کا تو مہمان ہوں, اپنے آپ کو پہچان لیا, آخرت کی اس کو فکر نصیب ہو جائے گی. تو فرمایا کہ تمشی فی الارض مرحا وقصد فی مشیک, میانہ روی ہو, بہت زیادہ سست چال بھی, بندہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بہت زیادہ سست چال بھی تکبر کی علامت ہے, نخرے کی علامت ہے. اور بہت زیادہ تیز نخرے سے اکڑ کے چلنا تو وہ بھی تکبر کی علامت ہے. الا یہ کہ وہ واک مقصد ہے, وہ دوڑ مقصد ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو مسئلہ ہی الگ ہو گیا نا. عام حالت میں درمیانی چال سنت پیغمبران ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو شمائل والے نقل کرتے ہیں کہ آپ اس طرح چلتے تھے جیسے کہ آپ نا, جیسے کہ بندہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کس طرح وہ چلتا ہے, ایک تو نظر کی بھی حفاظت رہتی ہے اور بالکل سست چال نہیں چلتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہودی لوگ اکڑ کر تیز چلتے تھے اور عیسائی لوگ آہستہ آہستہ ناز نخرے کے ساتھ چلتے تھے جیسے زنانہ چال ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہ زنانہ چال ہونی چاہیے اور نہ یہودیوں کی طرح تیز متکبرانہ چال ہونی چاہیے, درمیانہ چال ہونی چاہیے. وقصد فی مشی, نہ سست نہ بہت دوڑ تیز, درمیانہ چال ہو, جیسے کہ اندازہ ہو کہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے, بیمار نہیں ہے. بہت زیادہ سست بیماری پر دلیل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے وغیرہ کے ساتھ باہر نکلی تو ایک معزز سا بندہ, بڑے گل تو اپنے خلاف ہی ہے لیکن اب آ گئی ہے, ایک معزز سا بندہ بڑے آرام آرام سے چل رہا تھا, بھانجے وغیرہ ساتھ تھے, باہر نکلی ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے, اتنا کمزور کمزور کیوں چل رہا ہے؟ تو بھانجے نے بتایا کہ خالہ جی یہ مدینے کے بڑے قاری صاحب ہیں, یہ بڑے قاری صاحب ہیں مدینے کے. معلوم ہوتے اس وقت بھی قاری تھوڑے مطلب اس طرح کوئی حساب کتاب تھا ان کا. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے بڑے بڑے قاری ہم نے دیکھے ہیں تو وہ تو اس طرح نہیں چلتے تھے, ان کو آپ بتائیں کہ اس طرح درمیانہ چال جو ہے یہ بھی نخرے کی چال ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز پہ تربیت کی گئی ہے کہ یوں چال ہو, ایسی چال ہو, مریض کی چال نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ساتھی سے پوچھا بھائی آپ آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہیں, کیا بات ہے, آپ بیمار ہیں؟ کہا نہیں حضور, ویسے کہا صحیح تیز سے چلو, لوگ سمجھیں گے آپ بیمار ہیں, یا نخرہ ہے یہ بھی, تمہیں آنا چاہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب کو جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ ایک تو ہمیشہ خوش اخلاق کے ساتھ رہے ہیں, بہت قہقہ نہیں لگایا ہنسنے میں, زندگی میں ایک دو مرتبہ قہقہ آپ نے لگایا کہ جس سے نواجز یہ پچھلے دانت جو ہے آپ کے نظر آئے, ورنہ صرف کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی تھی تو ہلکا سا مسکراتے تھے. اور شمائل میں آتا ہے کہ آپ بس اکثر متفکر رہتے تھے. دیکھو بھائی جب ساتھی پریشان حال ہو, ادھر اس کے اس بارڈر پہ مسلمانوں پر دکھ, ادھر اس طرح دکھ, ادھر یوں دکھ, تو قہقہ لگا کے ہنسی کیسے آئے گی؟ متفکر. اور پھر انسان کو جب آخرت یاد ہو تو کہہ کے کہاں یاد رہتے ہیں, پھر تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. بستر انسان کو برا لگتا ہے جب آخرت یاد آ جائے, تو بستر بے چین کر دیتا ہے انسان کو. فکر آخرت نصیب ہو جائے تو کہہ کے کہاں لگتے ہیں, بستر کہاں آرام دیتے ہیں دوستو, وہاں تو ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے. تو آپ ہمیشہ خوش اخلاقی سے, تبسم سے پیش آتے تھے, مخلوق خدا کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرتے تھے, کبھی سخت اور گالی گلوچ یا فحش گفتگو آپ نے نہیں کی. بازار میں اونچی اونچی آوازیں کسنے والا کام کبھی آپ نے نہیں کیا اور نہ آپ نے پسند کیا, نہ کبھی بخل کیا. اور جو چیز پسند نہیں آئی اس کے پھر زیادہ عیب بھی نہیں بیان کیے, تاکہ دوسرے کو پسند آ رہی ہے تو وہ کہیں مایوس نہ ہو جائے نا. فرض کرو کوئی کھانا ہی ہے جو پسند نہیں ہے, مزاج کو نہیں لگا, تو آپ نا خاموشی کے ساتھ دوسرا کھانا یا کوئی چیز ہے وہ تناول فرما لیتے تھے, لیکن اس کے عیب زیادہ بیان نہیں کرتے تھے کہ وہ دوسرے ساتھی پھر کٹ جائیں گے نا, مایوس ہو جائیں گے کہ جب ایک مستقل لیکچر جو شروع ہو گیا اس چیز کے خلاف, تو پھر اس طرح نہیں, جو آپ کو پسند نہیں بس ٹھیک ہے دوسرے ساتھی کھاتے رہیں اور مایوس نہ ہو جائیں وغیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے میں تین بہت بڑے کام ہیں. ایک تو آپ بزدل نہیں ہیں, نمبر دو آپ اشتعال کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ دونوں چیزیں دوستو خلاف شرع ہیں, بزدل ہونا بھی خلاف شرع ہے, اور خامخا بڑنگتا کرتے رہنا اپنے ساتھیوں کے خلاف ہی اشتعال دلاتے رہنا یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے. جھگڑا کرنا, جھگڑا ہو رہا ہو اس کو سلو, کافی حد تک کوشش کی جائے کہ بندہ سلو. جناب آج کل تو تماشا یہ ہے کہ لوگ پہلے تو تماشا دیکھتے ہیں, وہ جو آپس میں لڑ رہے ہو نا لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں تماشا دیکھتے رہتے ہیں ہوتا کیا ہے کتنے تک لڑتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی ایک آدھ بندہ کو ہو جاتا ہے وہ درمیان میں چھوڑو جی اس طریقے سے اچھا خاصا مار کٹائی ہو جاتی ہے. پھر جیسے کل ایئرپورٹ کے اوپر ہی وہ خاتون نے یعنی حکومت کی ملازم خاتون نے دوسروں کو لگا لگا کے تباہ کر دیا, لوگ سارے جناب وہ تماشا دیکھتے رہے, اب وہ بھی معطل ہو گئی اس کا بھی نظام. فٹافٹ جب مسلمان آپس میں لڑائی کوئی کر رہے ہو درمیان میں ساتھی کو آ جانا چاہیے, سلو کرانی چاہیے, اور سلو میں تو آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے تو کوئی ایسی بات بھی کر لیں کہ جس سے ان کی سلو ہو جائے, جبکہ اس نے تعریف نہیں کی اس کی, لیکن آپ یہ کہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے بارے میں اچھے خیال رکھتا ہے, اچھی ترتیب ہے, تاکہ بھائی ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک تو آپ نے کبھی اشتعال نہیں دلایا اور بخل نہیں ہوا, نمبر دو جھگڑا نہیں کیا, آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا اور نہ ہی فضول کام کیا نہ فضول کبھی گفتگو کی ہے, حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں کبھی بے معنی کوئی گفتگو کر بھی دیتے کوئی تو ظاہر ہے کم علمی کی وجہ سے, تو آپ منع فرما دیتے تھے کہ آئندہ اس کو ہمارے اس طرح قریب مجلس میں ایسے شخص کو نہ بٹھایا جائے جو اس طرح کے فضول بات کر دیتا ہے, اسے پہلے سمجھایا جائے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے کچھ ساتھیوں کی ترتیب دے دی تھی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ایک دو صحابہ اور تھے, کہ جو باہر سے لوگ ملنے آتے تھے تو پہلے ان سے ملتے تھے کہ یہ ان کو لباس کا, کو بالوں کا, کو مونچھوں کا, کو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ سکھا دیں کہ آپ ملنے کس ہستی کو آ رہے ہیں, کہ آپ کا لباس بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے تکبر ظاہر ہو رہا ہو یا اس طرح. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بتاتے تھے کہ فلاں ساتھی کل آپ ٹائم دے دیں, کل کے ٹائم میں وہ آپ سے ملاقات کریں گے. وقصد فی مشیک, آپ اپنی چال میں درمیانہ روی رکھیں, اس سے وقار محسوس ہو, متانت محسوس ہو, ایک اچھا انسان صحت مند محسوس ہو, بہت کمزوری بھی نہ ہو, بہت اکڑ کر بھی نہ ہو. وغزز من صوتک, اور جب بھی گفتگو کی جائے ایسی گفتگو ہو ساتھیوں کو بات سمجھ میں آئے, بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی اذیت مسلم ہے, اور اتنی ضرورت ہے نہیں شور مچانے کی, جتنے لوگ شور مچا کے بات کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, زیادہ شور مچایا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یہ بھی اذیت مسلم ہے. بہت زیادہ آہستہ بات کی جائے کہ جس سے دوسرا ساتھی بار بار پوچھتا رہے جی آپ نے کیا کہا, جی آپ نے کہا کیا, یہ بھی اذیت مسلم ہے. اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ دوسرے ساتھی کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے. وغزغ من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اور بری آواز تو شیطان کی آواز ہے, گدھے کی آواز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کو جب شیطان نظر آتا ہے تو وہ اس طرح کی آواز نکالتا ہے, اور مرغا جب اذان دیتا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے جب وہ اذان دیتا ہے. ماشاءاللہ مرغا بڑا وقت کے اوپر اذان دیتا ہے, وہ غافل نہیں ہے, حالانکہ وہ غیر مکلف مخلوق ہے, جہاں مرغا غیر مکلف مخلوق ہے وہ بڑا حاضر دماغ ہے اور ٹائم کے اوپر جگاتا ہے, ٹائم کے اوپر جگاتا ہے. یہ اسلامی ملکوں میں نہیں, غیر مسلم ملکوں میں بھی مرغا اپنے ٹائم کے اوپر اذان دیتا ہے. وہ نہ سمجھیں اذان تو ایک الگ بات ہے, وہ تو سیدھی سیدھی اذان ہے. کل انڈیا میں ایک بندے نے بڑا تماشا بنایا, جی ہم تو غیر مسلم ہیں, ہم غیر مسلم ہیں تو مسلمانوں کی اذانیں ہمیں کیوں سنائی دیتی ہیں, ہمیں نہیں صبح ہمارے کہاں گھروں میں آوازیں مسلمانوں کی نہیں آنی چاہیے. بہرحال وہاں کے ہندوؤں نے بھی اس کو صحیح جواب دیا. تو بات یہ ہے کہ بری آواز, گدھے کی آواز, ایسا شور نہیں مچانا چاہیے, ایک وقار اور شریف انسان کا اندازہ ہو. آگے اللہ رب العزت ان آیات میں اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت کے لیے ہے, تمہارے تابع ہے, اور خامخواہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی پوری کی ہیں, صحت وغیرہ کھانے پینے کے لحاظ سے, اندرونی نعمتیں جو تمہیں نظر نہیں آتی. انسان اپنے سسٹم میں غور کرے نا کیا کچھ ہے اندر, وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. فرمایا وہی کی اتباع کرو. لوگ کہتے ہیں ہم ما وجدا علیہ آبانا, ہم اپنے آبا و اجداد کی جی اتباع کریں گے. بھائی آبا و اجداد تو شیطان کے پیروکار ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی اچھا ہو تو وہ تو دعوت دے رہے ہیں الی عذاب السعیر جہنم کی. نیک شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کیا, شریعت کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, عروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو کہتے ہیں. مضبوط کڑے کو مراد یہ ہے کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے, ورنہ تو مخالف جھونکے آئیں گے. وہ شریعت سے دور کرنے کے مختلف حربے ہو رہے ہیں, ہر طرح کے ہو رہے ہیں. آج کل تو دنیا نے ترقی اسی میں کی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. مسلمان کو اسلام کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے. اے نبی, لوگوں کے کفر کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں, ہم ان کے ساتھ بات چیت کر لیں گے جب ہمارے پاس آئیں گے. ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور کچھ کر لیں, پھر ہم پکڑ سخت کریں گے. ان مشرکین سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے بنایا, تو جواب تو یہی دیں گے کہ اللہ نے بنایا, لیکن اللہ کو کما حق کہو کیوں نہیں مانتے. آگے فرمایا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور سمندر کو سیاہی بنا دیے جائے, اور سات سمندر اور بھی سمندر کے ساتھ لگا دیے جائیں بطور سیاہی کے. اللہ کی نعمتیں, اللہ کے کلمات, اللہ کی قدرت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, یہ سیاہی اور قلم ختم ہو جائیں گے. فرمایا تمہیں جو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. دیکھو دنیا میں اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے, دن رات چھوٹے بڑے کرتا رہتا ہے, اور سورج چاند ستارے چل رہے ہیں اسی کی امر سے. اللہ برحق معبود ہے, اور لوگ جو غیر اللہ کو, درختوں کو وغیرہ, جھنڈوں وغیرہ ان کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں. اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور کبیر ہے. اللہ سمجھ نصیب.